مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، مجھے در پھر بلانا مدنی مدینے والے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں ہوں سلام عاجزانا، ہوں سلام عاجزانا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، اے طبیب جلد مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی گرے، تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔